खुशबू। तुझको मैं ढूंढू हर सू, मुझको तो मिल गया तू। तेरा बदन है खुशबू, तेरी नजर है जादू। तुझको मैं ढूंढू हर सू, मुझको तो मिल गया तू। हाथों में अब हाथ है, जीना मरना साथ है, तू है जान।